skambiolę. Mes užidegsime viltį širdį mažą ugnelę. O ateikinį Vilnių visi širdį skambiolę. Mes užidegsime viltį širdį mažą ugnelę. Banguos lyg vandenynas, nebeužtvensi laisvės dainos mūsų Marijos. Tegul liesis ir banguos lyg vandenynas, nebeužtvensi laisvės dainos mūsų Marijos. Apie laisvę dainuoki mums, mūsų Marijo, tegu širdį žerės karščių, tarsi žarijos, tu prikelki pašauk visus, mūsų Marijo, tarsi priesaika skamba. Pašauk